จบก.ใกล้ตัวโดยบก.กลางชนสวัสดีค่ะแปลกดีไหมคะช่วงต้นมีนาที่ผ่านมาถ้าใครจำได้ทั้งที่เป็นฤดูแดดจ้าฟ้าใสไปไหนก็มีแต่ไอร้อนแท้ๆอยู่ๆฟ้าก็ครึ้มฝนก็ตกสู้โปรยปรายความชุ่มฉ่ำให้กรุงเทพขึ้นมาช่วงหนึ่งซะอย่างนั้นปกติพกร่มฤดูนี้จะที่ไหนล่ะคะเลยต้องวิ่งเปียกปอนแทบแย่กว่าจะกลับมาจากร้านข้าวแกงบางทีที่เห็นชีวิตมีความสุขราบรื่นงานก็เดินเพื่อนก็ดีเงินก็มีแฟนก็รักยิ้มแย้มไปวันๆนั้นก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มรสุมและพายุฝนที่โหมกระหน่ำจะมาเยือนเราอย่างฉับพลันไม่ได้นะคะจะแปลกอะไรที่ฝนจะตกผิดฤดูจะแปลกอะไรที่อยู่ๆความทุกข์จะสามารถมาแรงแซงโค้งเบียดความสุขตกกระเด็นและเล่นเอาเราฟุบลงไปกองอย่างไม่บอกไม่กล่าวเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนย่อมมีเหตุการณ์ที่ทุกข์สาหัสผ่านเข้ามาอย่างน้อยในช่วงหนึ่งของชีวิตแต่อาจจะน้อยคนที่ยอมรับและหาเส้นทางเดินออกจากมันด้วยความเข้าใจจริงๆเวลาทุกข์ท้อเรากับไม่มีหนทางต่อสู้จึงอาจไม่แปลกนักที่จะเห็นตัวละครในหนังเงยหน้าตะโกนตัดพ้อต่อว่าเทวดาฟ้าดินว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันอาจด้วยความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือการควบคุมอยู่เบื้องบนเหมือนชีวิตตกอยู่ใต้อำนาจของมือที่มองไม่เห็นและแต่พร่ำเพียงว่ามันไม่ยุติธรรมทั้งที่จริงแล้วกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎที่มีความยุติธรรมอย่างที่สุดและมือมืดที่บังคับควบคุมชีวิตเราเบื้องบนก็ไม่มีเราทุกคนล้วนเป็นผู้วางหมากให้ชีวิตตัวเองทั้งสิ้นเพียงแต่ธรรมชาติปิดหูปิดตาให้เราหลงลืมสิ่งที่เคยทำไว้ในการก่อนถ้าย้อนกลับไปเห็นตัวเองในอดีตได้ว่าเคยให้ความหวังใครแล้วทิ้งเขาได้อย่างไม่ใยดีเราก็คงยอมรับได้ว่ามันก็ยุติธรรมแล้วหากเราจะได้รับความรู้สึกแบบเดียวกันนั้นกลับคืนถ้าเห็นได้ว่าตัวเองเคยชอบพูดจากระแทกแดกดันให้คนอื่นรู้สึกเสียแทงมาก่อนเราก็คงเข้าใจว่าทำไมวันนี้เราจึงต้องเจอคนที่ทำให้เราต้องรู้สึกในสภาพแบบเดียวกันและอื่นๆอีกมากมายเพียงแค่เราพลิกมุมมองมีความเข้าใจและตระหนักในกฎและกติกาของธรรมชาติว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุเราทุกคนล้วนเป็นทายาทแห่งการกระทำของตนเองเข้าใจในเหตุและยอมรับในผลที่กำลังเกิดขึ้นโดยดุษณีการดิบดิ้นเพ่งโทษคนอื่นสิ่งอื่นในยามที่ทุกข์มาเยือนก็อาจบรรเทาเบาบางลงได้แล้วเพราะตรงที่เรายอมจำนนนี้เองที่ใจมันเกิดการยอมรับสภาพและเริ่มหยุดการดิ้นรนความทุกข์เกิดก็เพราะใจที่มันดิ้นรนนี่แหละค่ะคือยึดอยู่กับสภาพที่อยากให้เป็นไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เผชิญไม่มีใครชอบอยู่ในสภาวะที่คับข้องใจหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นทุกข์นี่หรอกนะคะคนเราจึงหาทางหลีกหนีจากความทุกข์กันตลอดเวลาไปดูหนังบ้างไปฟังเพลงบ้างไปทุ่มเททำกิจกรรมอื่นๆบ้างกระทั่งมีคนคิดไอเดียแปลกใหม่เปิดร้านสำหรับคนที่อัดอั้นจากทุกข์อย่างนี้โดยเฉพาะคุณผู้ฟังเคยรู้จักร้าน Love Sick ไหมคะร้านอาหารสไตล์ผับที่ว่าเนี้ยเปิดขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์เก๋ไก๋เพื่อเอาใจคนอกหักโดยเฉพาะมีโซนที่เปิดเพลงตอกย้ำความรู้สึกและห้องกระจกที่เปิดให้ปล่อยโฮร้องไห้ได้เต็มที่มีห้องที่มีช่องไว้ให้ตะโกนระบายอารมณ์ได้สุดเสียงเท่าที่อยากจะตะโกนมีห้องปาขวดที่สามารถเอารูปคนที่เราผิดหวังมาฉายใส่โปรเจคเตอร์แล้วปาใส่เป้าได้ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นร้านเป้าหมายสำหรับคนที่กำลังอยู่ในอารมณ์เดียวกับชื่อร้านได้อยู่แต่ถามว่าความทุกข์ที่แท้จริงหายไปกับขวดที่ปาและซุ้มเสียงที่ปล่อยออกไปไหมเราอาจจะเดินกลับออกจากร้านมาด้วยความโล่งระดับหนึ่งชั่วครู่เพียงเพื่อจะพบว่ารุ่งขึ้นยังซุดตัวตาบวมได้เหมือนเดิมเพราะต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นยังไม่ได้หายไปไหนเลยเรารักสิ่งใดสิ่งนั้นจะทำให้เราทุกข์หลวงพ่อปราโมทท่านพูดชวนให้นึกตามไปในซีดีอย่างนั้นว่ามันจริงอย่างที่ว่าไหมไม่ว่าเราจะรักรถรักหนุ่มรักสาวรักหมา รักแมวกระทั่งรักตัวเองเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นอย่างใจเมื่อไหร่ที่มันแปรเปลี่ยนสภาพใจเราจะทุกข์ทันทีทั้งที่ทุกสิ่งล้วนมีธรรมชาติเดียวกันทั้งหมดคือไม่เที่ยงแท้และต้องแปรปรวนไปเสมอแม้กระนั้นใจเราก็พึ่งพิงสิ่งอื่นพึ่งพิงคนอื่นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่ความจริงก็คือที่พึ่งภายนอกนั้นจะไม่สามารถให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแก่เราได้เลยตราบใดที่เรายังต้องแสวงหาเหยื่อล่อภายนอกยังต้องพึ่งพิงสิ่งอื่นเราก็ยังต้องเป็นทาสของสิ่งนั้นและเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอยู่ร่ำไปแต่ก็ยังนับเป็นโชคดีที่ชีวิตนี้เรายังทันได้รู้จักกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อปราโมทท่านเทศไว้นะคะว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมของชีวิตและศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาเดียวที่สอนให้เรากล้าเผชิญหน้ากับมันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราวิ่งหนีทุกข์ไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขแต่สอนให้เข้าไปทำความรู้จักกับมันเพื่อที่จะได้เป็นอิสระจากมันและความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนที่ทิ้งเราไม่ได้อยู่ที่ศัตรูไม่ได้อยู่ที่คำพูดบาดหูไม่ได้อยู่ที่ก้อนหนี้แต่อยู่ที่ตรงนี้ที่จิตที่ใจของเรานี่เองอย่างที่คุณดังตรินเคยเขียนเอาไว้ในนิยายเรื่องกรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมว่าหลายเรื่องในโลกแก้ไขจากข้างนอกไม่ได้แต่ปรับปรุงดัดแปลงที่ภายในเราเองได้คนอื่นนั้นต่อให้ตัดแขนตัดขาหันร่างกายเราออกเป็นชิ้นๆเราจำเป็นต้องทุกข์แค่ที่กายเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีทุกข์ทางใจเลยโดยมากจะอยู่ในรูปที่คนอื่นทำร้ายเราด้วยปากหรือมือไม้10นาทีแต่เรามาทำร้ายตัวเองด้วยความคิดเสีย10ชั่วโมงครูบาอาจารย์ท่านถึงว่าคนเราทุกข์เพราะความคิดและการทำความรู้จักกับทุกข์อย่างที่ว่านั้นก็ไม่มีอะไรมากกว่าการใช้ชีวิตตามปกติแล้วมีสติคอยตามรู้กายตามรู้ใจของเราไปเรื่อยๆอะไรเกิดก็รู้ทันมันให้มากๆสุขเศร้าเหงาเครียดเกลียดกลัวมัวซึมขรึมเพ่งเซ็งดีใจเสียใจก็คอยรู้มันไปดูไปก็จะค่อยเห็นความไม่เที่ยงแท้แปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนสลับอยู่อย่างนั้นไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าถึงวันหนึ่งใจก็จะเลิกอยากเลิกยึดเมื่อเลิกยึดก็ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วความทุกข์ก็จะหลุดร่วงไปจากจิตและเมื่อนั้นก็จะเป็นอิสระจากทุกข์อันเกิดจากความสำคัญมั่นหมายผิดๆนั่นเองฟังดูเหมือนเป็นของตื้นเพียงเท่านี้เองนะคะแต่กว่าจะศึกษาจนจิตเห็นและยอมรับความจริงนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่หากค่อยฝึกปฏิบัติไปตามลำดับก็จะพบว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าต่อการศึกษาเท่านี้อีกแล้วเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถบั่นสายโซ่แห่งทุกข์ได้ขาดสะบั้นลงได้หากใครเคยผ่านสถานการณ์อันเป็นทุกข์อย่างที่สุดของชีวิตและยังจำความรู้สึกนั้นได้ก็จดจำและตระหนักไว้เถอะนะคะว่าตราบเท่าที่เรายังต้องเดินทางเกิดตายไม่รู้จบทุกแบบนั้นหรือทุกที่ยิ่งกว่านั้นจะกลับมาให้เราต้องเผชิญอีกนับครั้งไม่ถ้วนเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบและหน้าตาไปเท่านั้นดังนั้นจะว่าไปทุกที่จรผ่านมาในชีวิตก็มีข้อดีเหมือนกันหากเรามองมันอย่างเข้าใจอย่างที่คุณดังตรินเคยเขียนไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่ทุกบ้างก็คงไม่มีใครอยากออกจากสังสารวัฏหรอกฉะนั้นอย่าเห็นแต่โทษของความทุกข์ความทุกข์เท่านั้นที่ผลักดันให้เราเลือกทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่พึ่งที่แท้จริงนั้นไม่มีหรอกนะคะพ่อแม่คนรักลูกหลานทรัพย์สินสริงคารและอื่นๆทุกๆคนและทุกๆสิ่งมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราเพียงชั่วคราวและวันหนึ่งจะถูกธรรมชาติทวงคืนไปทั้งสิ้นความสุขที่ผ่านมาจะผ่านไปเสมอความทุกข์ที่ผ่านมาก็จะผ่านไปเสมอและผู้คนที่เดินผ่านมาในวันนี้ก็จะเดินผ่านไปวันหนึ่งเสมอสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของกายใจล้วนแต่เป็นของหลอกทั้งสิ้นหากจะหวังพึ่งอะไรสักอย่างที่พึ่งที่แท้จริงย่อมไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าการปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นที่พึ่งเพื่อต่อสู้ในทะเลทุกข์แห่งนี้นั่นคือ แทนที่จะปล่อยตัวเองให้เวียนว่ายไปอย่างไร้จุดหมายก็เอาการเจริญสติเพื่อศึกษากายใจของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วเราก็จะพบด้วยตัวเองว่าธรรมะช่วยเราในยามทุกข์ได้จริงและกระทั่งช่วยให้เราเป็นอิสระจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่กลับกำเริบได้จริงและหากตั้งใจจริงก็จะสามารถประจักษ์ได้ด้วยตนเองภายในเวลาไม่เนิ่นช้าด้วยเรื่องน่าสนใจประจำฉบับเดี๋ยวนี้ถ้าใครบอกว่ามีใครเป็นมะเร็งเนี่ยแทบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะแต่กระนั้นความรู้สึกในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นกับความตายก็น่ากลัวเสมอนิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะฉบับนี้และเรื่องสั้นขนาดยาวจากคุณสิวาพรที่จะชวนคุณผู้อ่านผู้ฟังติดตามความเป็นไปที่โรงพยาบาลไปกับตัวละครในเรื่องกากีนังค่ะพูดถึงคำว่าครอบครัวเรามักจะนึกเห็นภาพของพ่อแม่ลูกเสมอแต่การมีองค์ประกอบของบุคคลที่ครบถ้วนอาจไม่ได้หมายถึงบ้านที่อบอุ่นเสมอไปคุณหมอพิมพการังส่งเรื่องบ้านของฉันมาชวนให้คุณผู้อ่านผู้ฟังมองย้อนกลับมาที่บ้านเราเองหากคุณผู้อ่านหรือผู้ฟังมีลูกคุณคิดว่าลูกของคุณจะวาดภาพบ้านของฉันออกมาแบบไหนคะปิดท้ายด้วยการพาคุณผู้อ่านผู้ฟังไปเที่ยวคราวนี้ไปไกลสักหน่อยเพราะไปไกลถึงอินเดียคอลัมน์เที่ยววัดฉบับนี้คุณเรนโบว์จะพาเราไปถึงพระใจดีพุทธคยาเลยค่ะผู้เขียนบอกว่าจะว่าเป็นวัดก็ไม่ใช่ที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เชิงแต่มีผู้ไปนั่งเจริญภาวนาสวดมนต์เดินจงกรมกันไม่ขาดสายเลยทีเดียวติดตามการเดินทางของเธอไปด้วยกันได้ในฉบับนี้ค่ะข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกไม่นานงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่36ก็จะมาเยือนแล้วนะคะคราวที่แล้วใครพลาดไม่ได้ขอลายเซ็นจากคุณดังตรินในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่ม2งานนี้ห้ามพลาดแล้วนะคะคุณดังตรินจะมาประจำอยู่ที่บูธ408สำนักพิมพ์ DMG ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันเสาร์ที่29มีนาคม2551นี้ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปพร้อมกับหนังสือเล่มใหม่คิดจากความว่าง4ที่จะออกมาวางอวดโฉมครั้งแรกในงานนี้ด้วยค่ะกระซิบให้อีกนิดด้วยว่าใครที่รออ่านเล่ม2ของการ์ตูนคอมิกจากนวนิยายของคุณดังตรินเรื่องกรรมพยากรตอนเลือกเกิดใหม่อยู่งานนี้ก็จะมีเล่ม2และเล่ม3ตามออกมาพร้อมกันจนจบบริบูรณ์ด้วยนะคะขอให้คุณผู้อ่านและผู้ฟังมีความสุขอยู่กับกายกับใจของเราเองไม่ว่าวันนี้และทุกๆวันจะเป็นวันฟ้าใสหรือวันฝนพรำนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่38ให้เสียงบก.กลางชนโดยปรียาพรเจริญบุตร